specjalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Siódma minęła, serwis Anna Kowalik-Brankat i Krzysztof Zyblewski. Kontroler sanitarny na granicach prowadził rząd. Zostanie zmierzona temperatura kierowcy i wszystkim pasażerom. W naszym kraju jest 17 potwierdzonych przypadków koronawirusa. Całe Włochy są od dziś czerwoną strefą. Obowiązują nowe, bezprecedensowe środki bezpieczeństwa. Na ląd w Singapurze schodzą pasażerowie wycieczkowca Costa Fortuna. Na statku jest ponad 100 Polaków. Trwają kontrole sanitarne na 5 największych przejściach granicznych z Niemcami i Czechami. Sprawdzane są autobusy i busy. Ma to pomóc w ograniczeniu rozprzestrzeniania się koronawirusa w naszym kraju. Do wczoraj w Polsce odnotowano 17 przypadków zakażenia. Karol Surówka. Kontrole sanitarne wprowadzono wczoraj na 4 przejściach z Niemcami i 1 z Czechami. Sprawdzani będą przede wszystkim pasażerowie autokarów i busów przewożących więcej niż 8 osób, mówi komendant Straży Granicznej Tomasz Praga. Zostanie zmierzona temperatura kierowcy i wszystkim pasażerom. Następnie będzie dokonywana weryfikacja karty podróżnego. W najbliższym czasie tego typu kontrole zostaną wprowadzone również na pozostałych przejściach granicznych z innymi państwami, ale też na punktach granicznych na kolei oraz w portach. Polska jest pierwszym europejskim krajem, który wprowadza takie rozwiązanie. Mówił wczoraj premier Mateusz Morawiecki. Chcemy, żeby ten ruch się odbywał oczywiście, ale z drugiej strony, żeby wyłapywać te przypadki. Premier apelował wczoraj również do osób objętych kwarantanną o stosowanie się do zaleceń i niewychodzenie z domu. Szef rządu wezwał też organizatorów imprez masowych, by odwołali wszystkie największe wydarzenia w najbliższym czasie. Karol Surówka, Polskie Radio. W związku z zagrożeniem koronawirusem prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że nie będzie organizował dużych spotkań związanych z kampanią prezydencką. Zaapelował też o zachowanie ostrożności. Wieczorem prezydent spotkał się m.in. z premierem i ministrami zdrowia, obrony i spraw wewnętrznych. Bardzo apeluję jeszcze raz o to, żeby zachować podwyższoną ostrożność, unikać miejsc, gdzie gromadzą się ludzie. W tym jest duże niebezpieczeństwo dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Ważne jest przestrzeganie procedur, także to wszystko, o czym mówiłem, proszę Państwa, zachowanie higieny. Dziś na 11 prezydent zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w skład której wchodzą m.in. przedstawiciele opozycji. Wcześniej zbierze się rządowy sztab kryzysowy. Nowy dekret i bezprecedensowe środki ostrożności ogłosił późnym wieczorem włoski rząd. Od dziś całe Włochy są tak zwaną czerwoną strefą. Na Półwyspie Apenińskim jest prawie 8 tysięcy zakażonych koronawirusem. Zmarło prawie 500 osób. Piotr Kowalczuk. Premier Conte powiedział, że nowe restrykcje w walce z koronawirusem są koniecznością i wymagają poświęceń od wszystkich. Nasz styl życia musi ulec zmianie od zaraz. Wszyscy będziemy musieli zrezygnować z czegoś dla dobra kraju. Nowy dekret oznacza, że na terenie całego kraju będzie można podróżować wyłącznie z ważnych powodów zawodowych, zdrowotnych lub rodzinnych. Bary i restauracje będą czynne do godziny 18. Szkoły i uczelnie pozostaną zamknięte do 3 kwietnia. Na terenie całych Włoch obowiązywać będzie zakaz organizowania imprez sportowych, konferencji i zgromadzeń. Zamknięte będą wszystkie kina, teatry, muzea i siłownie, ale funkcjonować będzie komunikacja miejska. Za niestosowanie się do dekretu grozi więzienie i grzywna. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Koronawirus coraz bardziej daje się we znaki. Amerykanom w Stanach Zjednoczonych stwierdzono ponad 700 przypadków zakażenia, 26 osób zmarło. Grupa polityków Partii Republikańskiej poddała się kwarantannie po kontakcie z osobą zakażoną. Giełda zanotowała rekordowe spadki. Prezydent Donald Trump chce, aby Kongres uchwalił pakiet pomocy dla firm i pracowników. Marek Wałkuski. Jak dotąd najwięcej przypadków koronawirusa stwierdzono w stanie Nowy Jork oraz na zachodnim wybrzeżu USA. Spośród 26 ofiar śmiertelnych aż 19 to mieszkańcy domu seniora w stanie Waszyngton, gdzie obecność wirusa stwierdzono dopiero wtedy, gdy zmarł jeden z pensjonariuszy. Wczoraj do portu Oakland, niedaleko San Francisco, przycumował statek wycieczkowy Grand Princess, na pokładzie którego stwierdzono 21 przypadków zarażenia. 3,5 tysiąca pasażerów i członków załogi zostanie poddanych kwarantannie. Pasażerowie trafią do baz wojskowych, załoga pozostanie na statku. 5 polityków Partii Republikańskiej Amerykańskiej poinformowało tymczasem, że poddaje się dobrowolnej kwarantannie, ponieważ podczas niedawnej konferencji w Waszyngtonie mieli kontakt z zarażoną osobą. Jeden z nich, Matt Gaetz, był wraz z Donaldem Trumpem na pokładzie Air Force One. Gaetz, który nie ma objawów choroby, czeka obecnie na wyniki testów. Prezydent USA zapowiedział tymczasem, że przygotuje wraz z Kongresem obniżkę obciążeń pensji pracowniczych, która ma złagodzić negatywne skutki ekonomiczne koronawirusa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Na ląd w Singapurze zaczęli schodzić pasażerowie wycieczkowce Costa Fortuna, na którym jest ponad 100 Polaków. Pierwszą grupę zabrano autokarem na lotnisko, podają miejscowe media. Wycieczkowiec nie został wcześniej wpuszczony do portów w Malezji i Tajlandii, a to wszystko ze względu na ograniczenia spowodowane epidemią koronawirusa. To był serwis Trójki. Informacje sportowe, Krzysztof Łoniewski. Biednemu wiatr w oczy? Nie zawsze. Wczoraj w plecy. Kamil Stok byłby na podium konkursu Pucharu Świata w Lillehammer, gdyby nie podmuch z tyłu w drugiej serii. To opinia wielu polskich mediów zajmujących się tym sportem. On sam w rozmowie dla TVP Sport widział sprawę, całą sprawę nieco inaczej. No, ze swojej strony mogę powiedzieć, że zrobiłem wszystko, prawie wszystko dobrze, bo wszystkie cztery skoki były na bardzo dobrym poziomie, ale no żałuję tego lądowania w ostatniej serii, bo tam trzeba było odpuścić trochę i wylądować normalnie, a nie trzymać do końca i wylądować jak po kraka. Tyle trzeźwo oceniający rzeczywistość Stoch. Reszta orłów słabiutko. Piotr Żyła był 23, Dawid Kubacki 25. Zawody wygrał Słoweniec Peter Prewc przed dwoma Niemcami, Markusem Eisenbichlerem i Stefanem Laje. Strach przed koronawirusem przerzedził wczoraj kibiców pod skocznią. Była ich garstka, naszych chyba było najwięcej. W każdym razie jacyś byli. We Włoszech nie będzie ani kibiców, ani wydarzeń sportowych. Wszystkie mają być zawieszone do 3 kwietnia. Taką decyzję podjął włoski komitet olimpijski. Musi ją jeszcze zatwierdzić rząd, co wydaje się formalnością. Zakaz tyczy się oczywiście także rozgrywek Serie A. Coraz częściej mówi się, że nie zostaną dokończone. Nie będzie wówczas mistrza kraju ani spadkowiczów. W pucharach zagrają te same ekipy, które wywalczyły sobie to prawo w poprzednim sezonie. Nie wiadomo, co z PKO Ekstraklasą. Na razie piłkarze kopią, a kibice na ich popisy mogą patrzeć z wysokości trybun. Tych w Kielcach piłkarze Korony i ŁKS-u uraczyli marnym widowiskiem, zakończonym zwycięstwem gospodarzy 1-0 po golu z rzutu karnego. Do poziomu spotkania na pomeczowej konferencji prasowej odniósł się nowy trener Korony, Maciej Bartoszek. Ja nie wiem, czy to było marne widowisko. Dla mnie przede wszystkim liczy się efekt końcowy. Liczą się punkty. Wcześniej Korona była chwalona za styl, punktów nie było. Teraz może nie było takiego stylu, za to mamy punkty. Nieważne, wiadomo, że przez dwa dni za wiele nie można zrobić, ale można wygrać najbliższe spotkanie i o to chodziło. Korona w tabeli trzecia od końca, ŁKS szoruje od dawna po dnie tabeli i przed spadkiem uratować go może chyba tylko przerwanie rozgrywek, a to wcale nie wykluczone. W Anglii wreszcie wygrały Lisy. Piłkarze Leicester na ligową wygraną czekali prawie dwa miesiące, ale jak już zwyciężyli, to z przytupem rozbili Aston Villa 4-0. Przypominam, że dziś pierwsze spotkania rewanżowe 1/8 w Lidze Mistrzów. RB Lipsk gra z Tottenhamem, Valencia z Atalantą, a my nas słyszymy się na Sportowo za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czeka nas dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami opady deszczu, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach spadnie niewielki śnieg. Temperatura zaczyna się od stopni 7. 7 w Zakopanem i Jeleniej Górze, 8 w Suwałkach, Koszalinie, Szczecinie, Gorzowie i tyle. 9 w Olsztynie, Poznaniu, Zielonej Górze, Przemyślu, Lublinie, Białymstoku i Radomiu, 10 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach, Łodzi, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku, 11 najcieplej we Wrocławiu i w Opolu. Raport smogowy w Trójce. Piotr Łodej. Dziś również na południu kraju smog. Normy pyłu zawieszonego PM10 w tej chwili przekroczone są trzykrotnie w Kielcach, Nowinach i Ostrowcu Świętokrzyskim, a dwukrotnie w Dąbrowie Górniczej, Krakowie, Zabierzowie, Nowym Targu i Krośnie. Gorsze dane dotyczące pyłu w PM2,5 o poranku poza powyższymi miastami, także w Raciborzu, Bielsku Białej, Jędrzejowie, Tarnowie, Dębicy, Mielcu i Lublinie. A w pozostałych punktach pomiarowych jakość powietrza umiarkowana i najwyżej dobra. Wiatr dziś południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na Pomorzu Zachodnim dość silny, a w górach i nad morzem porywisty. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy.

Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry. Leon Lat 6 dopytuje, co by się stało, gdyby na jeden dzień, to jest dosyć istotne założenie, przestał wiać wiatr? Na jeden dzień nie stałoby się nic. Ale? Ale gdyby na dłużej, byłby dramat. Byłby. Bywają zresztą takie dni, zwykle latem, kiedy nie wieje wiatr. Prawie, albo bardzo słabo, albo nie wieje przez jeden dzień. Gdyby przestał wiać na dłużej, to tam, gdzie by padało, padałoby cały czas. Tam, gdzie by było sucho cały czas. Temperatura by się niespecjalnie zmieniała, bo wiatry, które są pochodną różnicy ciśnienia w różnych miejscach, sprowadzają do nas albo wyciągają od nas powietrze o konkretnej temperaturze. To, że zima jest taka niezimowa w tym roku, jest związane chociażby z tym, że nad północnym biegunem jest uwięziona masa zimnego powietrza, natomiast wiatry nawiewają raczej to ciepłe z południa, generalnie z południa i południowego zachodu. Co jeszcze? Gdyby gdzieś było jakieś zanieczyszczenie, no to wiatry by go nie przewiewały, więc miasta by się udusiły w dłuższej perspektywie. Nawet dzisiaj wystarczy, że przez ten jeden dzień nie wieje. Jeżeli mówimy o takim zimowym dniu, to w mieście powietrze zaczyna być takie niespecjalnie wysokiej wszyscy jakości. Wiemy, jak to wygląda. Więc dłuższa perspektywa, nawet sobie to trudno wyobrazić, bo wiatry są takim jak gdyby takim pasem transmisyjnym, taką autostradą, dzięki której do nas przychodzą różne rzeczy, ale też od nas są zabierane różne rzeczy. I wilgotność, i odpowiednia temperatura, i świeże powietrze, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jednodniowe zatrzymanie takiej autostrady nie spowodowałoby jakichś dłuższych kłopotów. Pamiętam, że też kłopoty mogłyby mieć rośliny, gdyby nie było wiatru, bo przecież część z nich rozsiewa swoje nasiona. Oczywiście, tak jak mówię, gdyby wiatru. W poniedziałek nie wiało, a we wtorek już zaczęło, to problemu by nie było. Ale rzeczywiście całkiem sporo roślin, a w perspektywie także zwierząt, które te rośliny jedzą, byłby kłopot z rozsiewaniem, bo jest sporo takich, które są uzależnione od wiatru. Że od ruchu powietrza. Że o żeglarzach nie wspomniałem. Ja już nie chciałem o tym nawet wspominać, bo to... Doktor Tomasz Rożek. Pływanie na motorze to nie jest... A jaki ma pan stopień, przepraszam? Żeglarski? Czy to tajemnica? Nie, to nie jest tajemnica. Odpowiem tak. Za jakiś miesiąc, może dwa miesiące będę sternikiem morskim. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Przyszłościowo gratuluję. Tak. 21 minut po siódmej, to była Mela Koteluk. Zapraszamy do Trójki. 17 osób zakażonych, ponad 400 osób w szpitalach na obserwacji i ponad 4000 objętych kwarantanną domową. Taki jest bilans działania koronawirusa w Polsce. W tym samym czasie służby szukają osób, które miały kontakt z zakażonymi, jechały razem autobusem, czy też może leciały samolotem. Jak wygląda takich właśnie służb praca codzienna? To sprawdzała Izabela Woźniak. W przypadku pacjenta, który trafił do szpitala w Krakowie, sprawa była dość prosta. Przyleciał pod koniec lutego z Włoch i sam zgłosił się do lekarza. Jako osoba zdrowa poddany został kwarantannie domowej i dopiero po kilku dniach, kiedy poczuł się źle, trafił do szpitala. Wtedy ruszyła procedura identyfikacji osób, które z nim podróżowały, mówi dr Jerzy Friediger, dyrektor szpitala imienia Żeromskiego w Krakowie. Lotnisko Chopina otrzymało informację o takim przypadku. Tam funkcjonuje graniczna stacja sanitarno-epidemiologiczna, która po otrzymaniu zawiadomienia o krakowskiego sanepidu rozpoczęła swoje działania. W stosunku do niektórych osób to będą działania polegające na kwarantannie. W stosunku do osób o mniejszym narażeniu będą to działania polegające na nadzorze epidemiologicznym. W wykryciu i ustaleniu tego, kto jest zagrożony, zaangażowanych jest wiele osób i służb, mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. Tutaj wszystkie służby współpracują. Te informacje były pomiędzy podmiotami, na przykład liniami lotniczymi, lotniskami, policją, Strażą Graniczną, również Ministerstwem Spraw Zagranicznych. I oczywiście to są wszystko informacje, które są objęte tajemnicą ochrony danych osobowych. Dr Paweł Grzesiowski, epidemiolog, wykładowca Szkoły Zdrowia Publicznego, wyjaśnia, że dochodzenie epidemiologiczne polega na jak najwierniejszym odtworzeniu kontaktów. Drogę pacjenta i jego powiązania, które mogłyby być niebezpieczne w takim rozumieniu, że mogłyby zakończyć się przeniesieniem choroby na kogoś innego. W ramach tych dochodzeń najważniejsze jest rozmowie z pacjentem czy z jego rodziną, którędy pacjent przemieszczał się przez jakiś okres, kiedy chcemy go obserwować i z kim się kontaktował. Ale ustalenie nie zawsze się udaje, mówi dr Mariusz Sokołowski, były policjant i wykładowca w Katedrze Nauk o Bezpieczeństwie Uniwersytetu Warszawskiego. W autobusie nie ma zazwyczaj listy pasażerów, o ile nie jest to jakaś wycieczka zorganizowana i tu powstaje pewne utrudnienie. Ponadto w autobusie, w przeciwieństwie do samolotu, bilet może kupić każdy, kto na przykład podejdzie do kierowcy i będzie chciał przejechać z punktu A do punktu B. Inaczej jest, kiedy kupuje przez internet, bo wtedy podaje swoje imię i nazwisko, telefon. W takiej sytuacji o wiele prościej jest, jeżeli dokonano rezerwacji przez internet. Teoretycznie można dowiedzieć się o wiele więcej, ale potrzebny jest do tego sprzęt specjalistyczny. Wymaga to zastosowania środków techniki operacyjnej i to na tym wysokim poziomie. Kamery nie aż tak dużo nam w tym momencie dadzą, oprócz tego, że będziemy wiedzieli, jak wygląda osoba, która wsiadała do takiego autobusu. O wiele więcej może dać nam analiza chociażby tego, jak przemieszczają się telefony komórkowe i do kogo te telefony komórkowe należą. I wtedy policja jest w stanie ustalić, kto tym autobusem czy tym pociągiem jechał. Oczywiście dzisiaj, nawet jeżeli ktoś korzysta z karty prepaid, to jest to karta zarejestrowana na konkretną osobę i w takiej sytuacji policja do tych osób będzie docierała. Dr Paweł Grzesiowski wyjaśnia, że w dochodzeniu epidemiologicznym znaczenie ma długość kontaktu chorego z innymi osobami. W przypadku koronawirusa najważniejsze są kontakty powyżej 15 minut twarzą w twarz. Jeśli takie kontakty ustalimy, to wszystkie te osoby jesteśmy w stanie po zidentyfikowaniu objąć albo nadzorem epidemiologicznym, czyli samą obserwacją domową, albo kwarantanną. Gdyby jednak przyszło ustalić tożsamość takich osób w dużych skupiskach, to można to porównać do szukania igły w stogu siana, dodaje Mariusz Sokołowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Jeżeli jest to lotnisko, jeżeli jest to dworzec, wielki biurowiec, w którym znajduje się winda i jedzie jedna osoba zakażona, to w takiej sytuacji musielibyśmy dotrzeć do wszystkich osób, które przebywały w danym miejscu ze względu na pracę, ale także przygodnie. I tego nikt się już nie podejmuje. A te informacje o pracy tych służb zebrała Izabela Woźniak. Jeszcze jedno zaproszenie dla Państwa ważne, myślę. Czy używanie masek na twarz ma sens? Czy każdy kontakt z osobą zakażoną koronawirusem jest ryzykowny? Czy można bezpiecznie poruszać się po sklepie, dotykając półek i koszyków? Jak odróżnić objawy wywołane koronawirusem od zwykłego przeziębienia? Takie i inne pytania będą Państwo mogli zadać dziś ekspertowi w czasie specjalnego wydania audycji Za, a nawet Przeciw. Formuła będzie nieco odwrócona, bo jak wszyscy Państwo wiedzą, zwykle to Kuba Strzyczkowski pyta, zaproszeni goście i Państwo także odpowiadają. Dziś to nasi słuchacze będą mieli okazję wypytać o wszelkie wątpliwości związane z koronawirusem pana profesora Włodzimierza Guta. Dziś między 12 a 13 w audycji Za, a nawet Przeciw. Myślę, że warto posłuchać, warto się zastanowić, warto też zadać pytania, jeśli są jakiekolwiek wątpliwości. Zapraszamy do reklamy. Zrzucenie zbędnych kilogramów to dopiero połowa sukcesu. Prawdziwym wyzwaniem jest to, by nie wracały jak bumerang. Dlatego sięgnij po Liporedium. Suplement diety Liporedium zawiera wysoką dawkę wyciągu z kolanitida, dzięki czemu wspiera intensywne spalanie tłuszczu, pomagając w skutecznej redukcji masy ciała. Ale to nie wszystko. Liporedium zawiera ostrokrzew paragwajski, który wspomaga utrzymanie prawidłowej wagi. Liporedium to twój sposób na odchudzanie. Liporedium. Kilogramy giną bezpowrotnie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest 7:30. Krzysztof Zeblewski. Kontrole sanitarne na granicach, autobusy i busy sprawdzane są na głównych przejściach z Niemcami i Czechami. Prowadzą je wspólnie Straż Graniczna, Policja i ratownicy pogotowia. Sprawdzają przede wszystkim temperaturę ciała pasażerów. Alarmująca jest ta około 38 stopni, mówi wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc. Powyżej 38 stopni, kwestia wywiadu, skąd wraca dana grupa, dana osoba, zebranie danych i udanie się do najbliższego szpitala. Pasażerowie i kierowcy wypełniają tzw. karty lokalizacyjne, w których podają swój adres, numer kontaktowy i to, skąd podróżują. W Polsce potwierdzono 17 przypadków koronawirusa, prawie 500 jest w szpitalach z podejrzeniem zakażenia. Rano zbierze się rządowy sztab kryzysowy, z kolei przed południem Radę Bezpieczeństwa Narodowego, w skład której wchodzą także przedstawiciele opozycji, zwołał prezydent Andrzej Duda. Bardzo apeluję jeszcze raz o to, żeby zachować podwyższoną ostrożność, unikać miejsc, gdzie gromadzą się ludzie. W tym jest duże niebezpieczeństwo dalszego rozprzestrzeniania się wirusa. Nadzwyczajne środki obowiązują od północy we Włoszech. Cały kraj zgodnie z decyzją premiera jest czerwoną strefą. W Italii jest prawie 8 tysięcy zakażonych, zmarło prawie 500 osób. Podróżować po Włoszech można wyłącznie z ważnych powodów zawodowych, zdrowotnych lub rodzinnych. Szkoły i uczelnie pozostaną zamknięte do 3 kwietnia. Obowiązuje zakaz organizowania imprez sportowych, konferencji i zgromadzeń. Zamknięte są kina, teatry i muzea. Bary i restauracje będą czynne tylko do 18. Pełny serwis Trójki o 8. Zapraszamy. Na program zaprasza sponsor Renault, producent elektrycznych modeli Renault Master ZE i Kangoo ZE. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Za nami czarny poniedziałek. Panikę na rynkach finansowych wywołał koronawirus i wojna cenowa, jaką rozpoczęła Arabia Saudyjska w reakcji na brak porozumienia kartelu OPEC i Rosji co do zmniejszenia wydobycia ropy. W momencie rozpoczęcia handlu runęły wszystkie najważniejsze indeksy europejskie, azjatyckie i oczywiście te za oceanem. Wall Street stracił ponad 7%. Po raz pierwszy od kryzysu w 2008 roku zatrzymano handel za pomocą bezpiecznika, czyli mechanizmu na wypadek największych giełdowych krachów. Główny indeks warszawskiego parkietu zakończył sesję prawie 8% pod kreską. Krach na rynku ropy to jednak dobra wiadomość dla kierowców. Rozpad współpracy producentów w ramach kartelu OPEC Plus może oznaczać według analityków nawet 15 groszy mniej na litrze paliwa już w najbliższych tygodniach. Powołano sztab kryzysowy dla branży turystycznej. Wiceminister rozwoju Andrzej Gut-Mostowy powiedział, że straty polskiej gospodarki z powodu koronawirusa przekroczyły już 1 miliard złotych. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna. Jeżeli jeszcze kilka dni temu mówiło się o poziomie anulacji 20-30%, to dzisiaj w niektórych segmentach już sięga 70% aż do 90-100%. Przedstawiciele branży chcą odroczenia płatności składek na ZUS i dodatkowego kredytowania. Dziś w czasie posiedzenia rządu minister rozwoju Jadwiga Emilewicz ma przedstawić katalog rozwiązań dla firm dotkniętych problemami. 3,2% tyle ma wynieść wzrost gospodarczy w przyszłym roku. To dane z najnowszego raportu NBP. Inflacja ma wynieść 3,7% wobec 2,3% w tym roku. To są przede wszystkim bardzo wysokie wzrosty cen opłat za śmieci. To są wzrosty akcyzy, wyższe od oczekiwań na alkohol i tytoń. Do tego dochodzą wzrosty cen mięsa związane z rozwojem epidemii ASF w Chinach. Owoce, warzywa, no to są oczywiście skutki zeszłorocznej suszy. Mówi Jacek Kotłowski z NBP. Raport Banku Centralnego to jedno z najważniejszych opracowań branych pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wysokości stóp procentowych w Polsce. Zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Euro o poranku kosztuje 4,31, dolar 3,79, frank szwajcarski 4,05 zł, a brytyjski funt 4,98. Na program zaprosił sponsor Renault, producent elektrycznych samochodów dostawczych Renault ZE. To

Aliza Stansfield i Piotr Metz. Do usłyszenia jutro. 71335 SMS-owo. Apel od słuchacza bądź słuchaczki. Niepodpisany list. Nie przychodźmy do pracy przeziębieni. To jest taki apel do pracoholików. Szanujmy siebie, innych. To jest stan wyjątkowy i nie ma nic wspólnego z hipochondrią. Życzę nam wszystkim dużo zdrowia i rozsądku oraz odpowiedzialności za siebie nawzajem. Tak brzmi ten list. Ranek Małpa Polskie Radio.pl, także elektronicznie zapraszamy. Za 17 minut będzie 8. A teraz taka mała zachęta muzyczna do zaglądania do książki. Ktoże brakiem na kto księciem jest? I czy nagi bywa król? Kto magiczny znalazł miecz? A kto księżyc ukraść mógł? Kto po złote runo ruszył w świat? Kto w krainie czarów żył? Kto paproci znalazł kwiat? Kto księżniczkę w wieży skrył? Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a interes starzą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Ile planet jest, tak ile gwiazd? I kto ziemię wprawił w ruch? Czy ktoś umie cofnąć czas? Czy zaginął po nim słuch? Mała książka, wielki człowiek, skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Wyobraźni ogród kwitnie w tobie, książki lepsze są niż sny. Mrok rozjaśnia wiedzy płomień, biblioteki otwórz drzwi. Mała książka, wielki człowiek, który w niej odkryje skarb. Więc nie czekaj, ruszaj w drogę, po przygodę, a litery wskażą szlak. Mietek Szcześniak oczywiście, ale nie sam. Za 14:08. Projekt Tata. I Krystian Hanke. Pewnie to już padło dzisiaj, że dzień dobry. Niektórzy na pamiątkę 40 męczenników obchodzą dziś Dzień Mężczyzn. Padło? No oczywiście, padło. Że padło. Łukasz Błąd przypomniał. No Państwu. Właśnie, wiedziałem, że na Łukasza można liczyć. Ja nie obchodzę, ale w sumie to jest dobry moment, żeby pogadać o naszych facetów emocjach, bo ciągle nie jest z nimi najlepiej. To znaczy złość często wyrzucamy z siebie. Euforię, no zdarza się, ale na przykład płacz, wzruszenie. Nie jeden tata się wzruszył trzymając noworodka i spoglądając na niego pierwszy raz, ale poza tym chcemy być twardzi i ciągle kontrolujemy te emocje. Jesteśmy ludźmi, emocje są częścią nas, no nieodłączną i jak najbardziej naturalną, więc tłumienie ich powoduje, że coś zaczyna w nas nie działać, że jeżeli my tym emocjom nie pozwalamy wyjść, one wyjdą w inny sposób, czy to przez jakieś bóle, czy to przez jakieś depresje, czy będziemy, mówiąc brzydko, niemili dla innych. Przestrzega i tłumaczy Jarek Kania, tata trzech córek, autor bloga Ojcowska Strona Mocy. Zgadzam się z nim. Tłumszone emocje, udawany uśmiech, pokerowa twarz. No po co to wszystko? Wciąż dajemy się złapać w tę starą i znaną pułapkę. piosenki, filmy, spektakle chętnie nam wmawiają w tytułach, czego nie powinniśmy jako chłopaki robić, choć wiele z tych spektakli, filmów, piosenek akurat ten mit w swej treści próbuje obalić. Kiedyś należałem do klubu Chłopaki nie płaczą. Trzeba być twardym, a nie miętkim. Natomiast wypisałem się, jestem z tego bardzo dumny. Myślę, że to była świetna decyzja, aczkolwiek zapadła ona w dość dramatycznych okolicznościach. Podczas sylwestrowej nocy, przez moją głupotę, fajerwerki wybuchły w rękach mojej córki moich. Jak na filmie wojennym. Huk, krzyk, płacz, widzę jakieś roztargane rękawiczki, ubrania i po prostu momentalnie wszystkie wizje, nie? Na szczęście obyło się bez wielkich obrażeń. Wcześniej były jakieś poparzenia drobne, natomiast bardzo długo to później we mnie się działo i to aż tak, że miałem takie flashbacki. Jadę samochodem i nagle bum, na 5 sekund się wyłączyłem. I to wracało, aż pewnego dnia wróciłem z pracy, samochodem zaparkowałem, to wróciło i pozwoliłem temu wszystkiemu zejść. I płakałem nie wiem ile, 10 minut. I to był moment, który po prostu mnie otworzył. I dziś w ojcowską moc Jarek wkłada jeszcze więcej emocji. I tamten moment rzeczywiście go odmienił. Wybaczyłem sobie, z córką też na ten temat rozmawiamy, ale co ważniejsze, zaakceptowałem swoje emocje. Nauczyłem się tego, że płacz nie jest zły. Częściej słyszymy nie płacz od faceta niż od kobiety. Dla kobiet jest to jakoś bardziej naturalne. My się troszkę też wstydzimy, po prostu próbujemy pokazać się, który z nas jest silniejszy, przywódcą stada, jakieś te kwestie, kto jest bardziej męski, no i to blokujemy po to, żeby po prostu wypaść lepiej przy innych. No chyba, że po ostatnim gwizdku sędziego nasz ukochany klub zdobywa mistrzostwo. Po dramatycznych karnych pokonujemy na przykład odwiecznego rywala albo awansuje do ekstraklasy. No wtedy rzucamy się my faceci sobie w ramiona i nie wstydzimy łez. No dziwne. Ale tacy trochę jesteśmy niekonsekwentni, więc ja łamiąc ten schemat ostatnio też wzruszam się na filmach dla dzieci. Wiem, bajka i to nawet animowana, ale deficyt dobra w miksturze z wiekiem sprawiają, że sobie na to pozwalam. Ale gdy czytam piękną opowieść, także czasami gdzieś tam łezka łzę uronie i też nie jestem tu wyjątkiem. Moje córki są w szkole muzycznej i grają na skrzypcach. No i skrzypce są dość rzewnym instrumentem. Jeśli nie skrzypią, to grają bardzo ładnie. I owszem, na koncertach, kiedy chodzimy do naszej szkoły muzycznej w Gdyni, to tak, jak najbardziej, łzy mi idą do oczu. I przestaję mnie tamować. Jeżeli czuję, że coś jest fajnego, bo to jest przeżycie, no to nie blokuję tego i pozwalam zapłakać. Zresztą moje córki wiedzą, że ja płaczę, nie? Pytałem się ich niedawno, słuchajcie, czy to prawda, że chłopaki nie płaczą? A one mówią, no ale dlaczego? Koledzy w klasie też płaczą. Na przykład na WF-ie widziałem, przewrócił się i płakał, nie? Więc myślę, że to my dorośli próbujemy później zrobić się jakieś twardzieli. A zresztą no niedawno była 20. rocznica filmu Chłopaki nie płaczą. Fred, który właśnie taki twardziej, chłopaki nie płaczą. No ale jak Fred skończył? Także nie zrozumiał historii swetra, prostego, prostej miłości, nie? Więc jeżeli my będziemy w siebie blokować, to nie będziemy rozumieć prostych rzeczy. No i to do niczego dobrego nas nie doprowadzi. O tak, świat potrzebuje emocji, widać to przy podniosłych chwilach, ale naszych emocji potrzebują na co dzień nasze dzieci. Myślę, że te łzy na przykład nie zabiją autorytetu ojca w oczach maluchów. Wręcz przeciwnie, pokażą człowieka z krwi i kości, pomogą wzbudzić empatię. Tak to widzę i życzę z okazji Dnia Mężczyzn, byśmy umieli korzystać z całej palety emocji, nadając ojcostwu rozmaite kolory i bogactwo przeżywania świata, zanim niekoniecznie fachowo nauczą tego nasze dzieci inni. Bardzo panu dziękujemy. Panie redaktorze, nie ma co ukrywać, trzeba się do tego przyznać, nie ma co tam ukradkiem wycierać tych łez w trakcie różnych filmów. Taje. Ludzka sprawa, panowie. Nie płacz, wszystko będzie dobrze. Za 9 minut 8. Drop this ocean. And you're